بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، اليوم كيف نتري يكون لنا موزي وجماد الآخرة mwaka 1442 katika darsa ya kitabu Shamailun Nabi sallallahu alayhi wasallam lilimam Abi Isa al-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala bisharhi fadilati al-Shaykh Abd al-Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Badr hafidhahullahu ta'ala. Tufikia باب ما جاء في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام نهون ديوم لانغو ومشو كتك كتاب هيك عظيم أكمالزيا كزنغمزيا كموتا متوم صلى الله عليه وسلم na athar na hadith zilizokuja kuzungumzia suala hili adhim. Qala Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah, ar-ru'ya masdar. Hii ni masdar. Tutlaqu ala ma yarahu al-insanu bi'aynihi yaqdatan وتطلق أيضا على ما يراه في المنام. نينو الرؤية كونا وتميكا لكاوة لكسودي وكيلي أنا شكيونا أمتو أكيوا يبغماتشو هجلالة سيما رأيت شيئا نميونا كيتو وانا أكيوا ماتشو. نكذلك وتميكا mtajwa likatumika lineno kumaanisha ndoto, arruya, mtu ameona ndoto. Wa huwa almaqsud huna, lidhalika qayyadaha biqawlihi fil manam, na hapa ndio kinachokusudiwa ndoto. Ndio maana almusannif rahimahullah akafunga hapa na kuweka fil manam, katika usingizi. Bimaana kinachokusudiwa hapa ni ndoto anaoyota mtu akiwa amelala. Walmusannif rahimahullah khatama kitabahu shamail bihadha albab liyuqarrira lirtibata baina ma'rifati shamaili watahaquqi min arru'yati. Na mwandishi rahimahullah akahitimisha kitabu chake hiki shamail kwa mlango huu ili kubainisha mafungamano ya kujua shamail, sifa za Mtume wa sallam na vile alivyokuwa Mtume wa sallam, na kuhakikisha katika hili jambo la nini, la kumuota Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faman lam yakun ala ma'rifatin bi shamailihi wa sifatihi sallallahu alaihi wasallam fala yumkinu an yatahaqqaqa anna alladhi ra'ahu fil manam huwa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Haiwezekani, sema kwa yule ambaye hana ujuzi na hakumsoma Mtume za sallam na sifa zake, haiwezekani kuhakikisha kuwa aliyemuona katika usingizi wake ndiye Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe au nani, sababu hajui sifa zake. Wa hadha yuakidu ahamiyata alilmi shar'i, na hii yatilia mkazo umuhimu wa elimu ya kisheria. Hata hawa wengi ambao wapiga kelele za maulidi ya makhurafi, ukiwachunguza vizuri, je, wasoma shamailu nabii sa sallam? Sisi tukikusanyika pale tueleza visa vya Mtume, hata hivyo visa vingine wanavyoelezewa pia waelezewa mambo ambayo hayamo kabandikwa nayo. Wala mtu hakai chini akamsoma Mtume Muhammad sallam alikuwa vipi, sura yake alikuwa vipi, mwili wake mrefu, mfupi, mnene, mwembamba alikuwa. Hana chochote anachokijua kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam. La ajabu yule mtu wa sunna aliyekaa chini akamsoma Mtume sallam mwanzo mpaka mwisho, aambiwa hampendi Mtume. Anayempenda Mtume ni yule anayekuja kwenye nini, maulidi. Jamaa vichaa kweli, lakini ando salama. Kwa hiyo hili jambo latilia mkazo umuhimu wa elimu ya kisheria, wa ahmiyata dirasati manaqibi an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa sifatihi wa shama'ili, na umuhimu wa kusoma sifa za Mtume sallallahu alayhi wasallam, manaqib ya Mtume, maisha ya Mtume sallallahu alayhi wasallam yote, alikuwa vipi Mtume sallallahu alayhi wasallam. Muhimu sana ili jambo kulisoma. Wa idha qara'a al-muslimu hadha al-kitab al-mubarak kitab al-shama'il al-imam at-Tirmidhi rahimahullah, na muislamu akisoma hiki kitabu mubarak, kitabu cha shama'il cha Imam at-Tirmidhi rahimahullah, au ghairihi min al-kutub al-mu'tamada, au akasoma chochote katika vitabu vinavyotegemewa katika suala hili, kana ala basiratin min amri fi hadha al-bab, kwa atakuwa ana ujuzi juu ya jambo lake katika mlango huu, hawezi kuchezewa na shetani ikiwa na ilmu. Na hii ni katika kila jambo. Yule anayetafuta ilmu moyo wake upata utulivu katika kila anachokifanya katika dini yake, na ambaye hata tafuta ilmu ya kisheria huwa ana wasiwasi hata katika ibada zake anazozifanya, hajui kuwa hii ni sawa au si sawa, na pale ndio shetani upata nafasi ya kufanya nini, ya kumtia wasiwasi, sababu hajui hukumu yake. Na hapa shetani ndio yomuingia sasa, ndio kaona apata maradhi, wengine upata tena maradhi ya wasiwasi. Kwa mfano katika swala la wudhu, kuna baadhi ya watu aweza kutawadha mpaka imamu akatoa salamu, yeye atawadha tu hamalizi, atawadha ana waswasa. Akishamaliza kutawadha akitoka, shetani mtia wasiwasi, wewe unajua miguu kuosha, na ameosha, yorudi atawadha tena, anza mwanzo tawadha we, akitoka ajua unsahau kichwa ufuta, arudi tena atawadha. Nafikiri mshaona watu hivyo, wako watu wako namna hiyo. Lakini lau kama angelijua kuwa ule ni wasiwasi wa shetani, ushamaliza kutawadha, sheria imekusamehe hata ule shetani akakwambia vipi. Ndio baadhi ya ulama wakwambia wasiwasi wa shetani ni kama mtu mwenda wazimu akupigia kelele, utamjibu? Shetani akutia wasiwasi, chukulia ni kama mwenda wazimu akupigia wewe kelele, alafu wewe bwana wewe fanya adabu wewe, akuelewa hicho unachokisema? Puuza, endelea na jambo lako. Na hili pia utalipata katika swala. Amuona mtu yuo swali, kuna mpaka baadhi ya kina mama wanaoswali nyuma jumbani, mpaka aweke mtu amwangalie. Kisha akiswali raka ya kwanza anambia moja, tumwambia kando. Akiswali raka ya pili anambia mbili, sasa utakana ukae. Yakata shauti. Hadhuri. Ya tatu, tatu, nne, sasa umaliza. La haula wala quwwata illa billah. Mpaka toi salamu, salamu alayhi salamu. Kisha mtu wengine uandika mpaka kwenye daftari. Meswali swala ya dhuhuri raka nne, shahidi mtu fulani. Sini, wallahi alazim. Maradhi ya wasiwasi mpaka mtu afikie kiasi hiki. Lakini wallahi lau kama mtu atasoma sheria, akafahamu ahkamu za kisheria katika ibada zake anazifanya, shetani hasubutu kumchezea kabisa. Hata wale wanaokaa kwenye choo muda mrefu huko nini, sheria ya kukalifisha zaidi ya vile wewe unavyoweza. Sasa ndio tuja kwenye umuhimu wa kusoma, umuhimu wa kusoma sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala وسلم بإذن الله من أن يغتر أو يزيغ عقله بمكر الشيطان وحيله وتلبيسه. نا اتسلميك كسوم علم اتسلميك بإذن الله كتمك أو أبوتوشو أكلياك كوفيتين بيفيا شيطاني نحيل زاك نلمنا أنا فوكنغاني واتو. فقد اغتر كثير من العوام برؤى رأوها كعوام ومغوريكا كوانروتو ولزوزيونا كتكوسنجيزي واو وتوهموا أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وكاو وذنيك وممونا متومي صلى الله عليه وسلم كتكوسنجيزي وكم بسيم تومي صلى الله عليه وسلم. وتحت تلك الرؤى المزعومة المتوهمة انتشرت كثير من البدع والضلالات التي ما أنزل الله بها من سلطان. نتشيني ندوتو كما إيزي ونزو داي إيزي هيزي ندوتو ونزو زداي ومزيوتا كوسنتوم وصل تشينياكي كوكيني بدع نينجي نوبتوف بدع أنبازو الله كترمش علم ويوتا جيوم بكمان. Nafikiri karibuni kulikuwa na clip ya enezwa ya mwanafunzi wa Umar Bahafidh hadha al-Khurafi al-Tarimi hadhram al-Khurafi kutoka Hadramaut. Mwanafunzi wake yuko wapi? Indonesia. Indonesia wa Malaysia ni wale watu sura zao ni huko. Akasema pale kuwa mimi leo nitawapa ijaza ya swala ya kumswalia Mtume wa sallam kwa maana ya maneno yake, na ijaza hiyo mmepewa na mwalimu wangu Umar Bahafidh, na yeye ameichukua moja kwa moja kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maelewa sio? Kuna swala mpya ya kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam imezuka. An hadha al-khurafi an ad-dajjal kisha yansibuha ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Huyu khurafi anasibisha kwa huyu dajjal kwa yeye amemmsikia Mtume sallam biduni wasita, kumbe kuna sahaba aishi mwaka 2000 hamna habari, sahabiyun jalil aitwa Umar Bahafidh ratan wama adraka ma rasiyu adh-dhahabi angelimuonaonge siandika nini adh-dhahabi alivyokuwa mzungumza ratan al-hindi. Huyu bwana alidai sahaba baada ya miaka 600 hijria. Sema yen sahaba akasema ratan wama adraka ma ratan dajjalun min ad-dajajila dajjalun min ad-dajajila. Na huyu pia Bahafidh wama adraka ma Bahafidh dajjalun min ad-dajajila, awadanganya jamaa kuwa amepokea swala moja kwa moja kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam moja kwa moja. Ha, anaipokea vipi? Asema amemuota Mtume sallallahu alaihi amekwenda kumtembelea al-Habshi Seun. Kisha alipokuja yeye al-Habshi akamintroduce kwa Mtume sallam, mjua huyo usimjui na huyo ni fulani ka, basi akamwambia basi nitakufundisha swala ya kuniswalia inshallah swala nuru sio nini kitu gani hivi, akatunga ile swala pale. Kisha na wale jamaa walia bwana, waona wapokea ijaza bwana hapo kwa walia. Sasa hizi dhalalati zina bid'a ni kwa sababu ya jambo kama hili. Haiwezekani kuingizwa katika dini ya Uislamu baada ya Mtume sallama kuondoka, hakuna tena wahi umekatika kwisha. Na ndio kilichowaliza Abubakar na Umar walipokwenda kumtembelea yule mama, akasema mimi nalia kuwa wahi umekatika, khalas hakuna cha ziada katika dini ya Allah. Hata ukasema wewe namuota Mtume swalla Allahu alayhi wasallam kwa mfano ansema dhuhuri iwe 5 badala ya rak'a 4, na atakusikiza bi ijma' al ulama, hasikilizwi mtu hata akawa mwadilifu kiasi gani. Takuja wewe khurafi, hawana haya hawa kumtungia uongo Mtume swalla Allahu alayhi wasallam wala hawajali. Kwa hii clip ikawa yaenezwa, ndio mfano wa hii maudhuu tunaoizungumzia hapa, kwa sababu ile ni kama ami tu azungumza kuwa ameota swala mpya amefundishwa special yake, na yeye akaifikisha kwa wanafunzi wake na wanafunzi wake waifikishe kwa watu wengine. Sasa wale wasiofahamu maskini wakaingia na tena waipokea na kilio, wakiona kuwa kile anachokifanya ni sawa. Mshaona sasa hatari ya masufi hao na namna wanavyopoteza watu. Hivi ndivyo wanavyopoteza watu. Najua watatoka wao sema mwana bwana amtaje si mrongo tu insambazwa clip. Sasa tuseme kwenda nisema kwa siri yule. Hakusema kwa siri. Mimi nawafikishia Waislamu yale mambo mnayozungumza nyinyi. Nawasaidia ili wawajue mwarongo nyinyi. Kwa usikasirike, hata yule jamaa yule pale alisimama, nasema mwenyewe, nasema mimi ninapokea kwa bahafidha. Na bahafidha mpokea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa mwenyewe. Sasa sisi tuwaambia ni uongo. Haiwezekani hivyo. Hakuna swala mpya utakuja nayo wewe kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao hakufundisha masahaba. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuondoka duniani isipokuwa baada ya nini? Kukamilisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kuifikisha. Leo wewe utaota hiyo swala nyingine, mwingine ataota nyingine, mwingine ataota nyingine, mwisho hii dini itafikia wapi? Yaongezeka tu kila siku. Hadha min ad-dalal. Huu ni katika upotofu wa wazi kabisa. Ikiwa wewe huoni basi sikia, ni upotofu. Turudi hapa. Hadathana Muhammad ibn Bashar. قال حدثنا محمد البشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. فقوله من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي أنا ينيون ميمي وسنجزيني بس أمنيون ميمي كوني شيطاني hawezi kujifananisha na mimi. Ay man ra'a an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam bi sifatihi al-ma'hudati al-ma'rufa la bi sifatin ukhra. Yoyote atakayemuona Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sifa yake inayojulikana, si kwa sifa nyingine, faqad ya'ti ash-shaytan lil-insan bi sifatin ukhra. Shaytani aweza kuja kwa mtu kwa sifa nyingine. Wayakulu innahu rasul, kisha aseme mimi nani? Ni mtume. Lakini si kwa sura nani? Ya Mtume sallam. Lakini la yumkinu lishaitani abadan an yaati ali shakhsin fil manam bisifati nabiyina sallallahu alayhi sallam. Lakini shaitani hawezi kumjidia mtu katika usingizi wake akasema ni Mtume sallam kwa sifa zile alizokuwa nazo Mtume sallam. Yani bimaana akaja katika sura ya Mtume sallam hawezi. Lakini waweza kuja kwa sura nyingine akasema mimi ni Mtume sallam. Kama miaka miwili hivi nyuma ilikuwa sambazwa picha au video hivi ati picha ya Mtume sallam. Astaghfirullah. Yule bwana Misri yule. Hao ndugu zetu wa Misri, lakini do kuna wengine wampita mipaka. Si wote, lakini akiwa mrongo huyo wewe hujaona. Asema anamuona Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kumbuka klipi kisambazwa. Mimi nimeipata. Sema ra'aitu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam. Kisha aita akapiga selfie. Wallahi al-azim asema hivi. Yamaana jur'a. Ati akapiga selfie na Mtume sallallahu. Kisha onyesha kanzu yake. Wal qamis da. Wabachofu sura da. Yasema hivi. Sijui ile lahaja yao. Wallahi al-azim. Asema hivyo. Wallahi al-azim, usawartu an-nabi. Ehe, hatuonyesha. Kisha katoa picha. Wallahi mimi nilikuwa naangalia clip ile picha ilipofika ninashtuka hivi. Maana yule mtu ana sura ile kama yoku, kama astaghfirullah. Yaani haiwezekani kabisa. Na watu bwana wakaisambaze kenda, wasema viral. Kila mahali malaini ninas wanatumia hiyo clip. Na ikapata wale wenye kuangalia wale mushahadat malaini. Si watu wamezoea mapicha, wanapita picha ya Mtume. Sasa do huwa anaipata vipi? Kisha bwana ile picha aweka mkono hivi, rangi ile kanzu kweli, anatafuta kanzu vile vile yani rangi yake. Kisha mzee mmoja watu wa majengo sema buda mmoja amekaa pale ubavuni. Kumbe ile mzee ni mzee mmoja wa Kipakistani maskini. Sasa jamaa pale watu maliga, huu ni mzee wa Kipakistani huko mali fulani maskini bwana mzee, watu picha yake kaanza kusambazwa. Hakadha yafalu. Na wengine walikuwa fikiria ni kweli bwana. Maskini bwana yule mzee. Picha yake kienea ulimwengu mzima. Na Misri mashallah, hajua kupamba ile. Asema Al-Khamis da. Na ukiangalia da kweli, ukiangalia una kambe ni kweli, kumbe muongo. Kwa watu wafanye uongo kama huo. Yaani mpaka kufikia hali kama hii ya uongo. Nafikiri ikhu ambao waliona watakumbuka hiyo. Kama uje hiyo na wachana nayo tu. Maana yake ni upuzi. Sasa mimi nilikuwa nikitumia kweli. Ah, sasa wewe utakwambia hii pia kweli? Hii pia wauliza, kwajua kuna mambo mengine ni very obvious, yani kuwa haiwezekani. Lakini jamaa walivyoweza kuwaviringa watu mpaka wengine wakawa waamini vitu kama hivi. Kwa shetan aweza kuja kwa mtu kwa sura isiyokuwa ya Mtume SAW akamwambia mimi ni Mtume SAW. Sasa kama wewe wajua sifa za Mtume SAW utajua ni uongo. Lakini kama wewe hujui sifa za Mtume SAW utadhania kuwa huyu ni Mtume SAW. Sasa pale ndio yopitisha ule upotofu wake na waswasa wake ukupitishia. Na ndio yarhamukallah. Na ndio utapata vile visa ambavyo vielezo vya ajabu, kama kuna wakati mmoja ilienea kuwa Mtume SAW jamaa amemuota hivi, akamwambia watu wanzidi kufanya madhambi na wankufa sijui milioni ngapi Waislamu wote wankonda motoni hao. Kwa nini? Na wape salamu Waislamu, halafu mkitaka kujua kama mimi na wapa salamu ni mkweli ujamaa, mtaona nyusi yangu katika kila msafu. Mkumbuka hiyo? Nyusi atafutwa sasa. Kumbe mtu yoyote akisoma bahati bahati wa sengine ni msafu, ile nyusi yako yaanguka ukiwa msafu na mtumia muda mrefu. Msafu wote. Nakumbuka kijana mmoja, sisi tuko madrasa, nkuja mwambia mwalimu wetu mmoja, nyusi ziko. Ile mwalimu akampa msafu akamwambia atafute. Ukipata hapa. Ukipata hapa ndakupasibia nini? Bwana alitafuta peji moja moja na msafu ni mkubwa huu. Mpaka kamaliza kuna amna lolote. Cheni upuzi bwana. Si ukweli. Ama neno ya uongo. Watu wadanganyana. Usipohudhuria darasa za sunna utafanywa mjinga na watu kama hawa. Kwa sababu gani dini yako itakuwa ni hivi? Haieleweki. Hujielewi. Mambo kama haya yapata soko kwako. Lakini yule ambaye amesoma, afahamu, ukimwambia tu hebu ondoka hapo mambo kipumbavu hapo atakuletea mpuzi huyo. Sana tuseme nini? Bwana anasema, anasema ndio nini? Wangapi wadanganya? Wamepita wangapi waongo ambao si wa kweli? Walaysa ma'na qawluhu sallallahu alayhi wasallam, walaysa ma'na qawli sallallahu alayhi wasallam faqad ra'ani annahu ra'a jasada wa sallam alladhi fi alqabr. Na sio maana yake hi faqad ra'ani, yani ameniona mimi kuwa ameona mwili wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ule ambao uko kaburini. Wala ruhahu allati fi aljanna, wala roho yake ambayo iko wapi? Peponi. Wa innama almaqsudu annahu ra'ahu ala suratihi alhaqiqiyya. Maana yake ni kuwa amemuona katika ile sura yake ambayo anayo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Bi anna ash-shaytana la yatamathalu bihi abadan, kwa sababu shaytani hawezi kujifananisha na sura ya Mtume sallallahu alayhi wasallam abadan. وقد يتمثل بصور اخرى فياتي الانسان في المنام, huenda shetani akajibadilisha katika sura nyingine akaja kwa mtu katika usingizi wake, wayakulu la ukisha kwamba innahu nabii au abu bakr au umar au ghairu dhalika, kama mimi ni mtume wa sallam ama mimi ni abu bakr ama mimi ni umar au yoyote katika watu waheri. Wa huwa fi dhalika kadhibun, na kumbe ni muongo, amdanganya, si mkweli. Na hapa nikumbusha katika maulidi moja kule Sudan, simamu ile Sheikh Tariqa akasema yuwabashiria wale wote wale hudhuria pale kwa yeye anamuona Abu Bakar na Umar wankuja kwenye ile maulidi washerehekea na wao na Mtume sallam na Fatima, wakaja wote kwa ajili ya kusherehekea hii maulidi nyinyi mlioko hapa, na wale watu waliko pale Allahu Akbar walia maskini, walia kulikweli. Ah jamani, ah kuna mambo mengine yasikitisha, ujui yachekesha, ujui fanya nini, Allah alazim. Lakini jamaa maskini wale hawam, na hawa ndio wanavyowachezea hawam. Naota naota naota karamat, hata kama ni muongo ya karamat. Hivyo mtaelezewa haya mambo ili muone kama hao watu ni wakubwa wako katika haki na nini. Lakini wana haya maneno haya, kila watu wakisonga mbele, hata katika elimu ya kidunia, kidogo yapungua baadhi ya sehemu kuliko nyingine. Sababu kwa mfano uje Mombasa yetu hii, mbele ya makhurafi wenzako, sijui, lakini mbele ya makhurafi wenzako kisha uambie story kama hiyo, utaikubali kweli? Wako ambao watakubali, lakini wengine nafikiri ndio itakuwa mwisho kuja hapo. Wasemaje? Namuona Abubakar na Umar wankuja hapa, tena na Mtume sallallahu alayhi wasallam akasimizia na Fatima radhiallahu anha pia wankuja hapa. Kwa hivyo nawabashiria nyimu kwa katika kheri. Haya, sawa sawa. Yule mjinga peke yake atabaki pale, lakini mtu ambaye ana akili za kuzaliwa tu, si akili ya kusoma, akili ya kuzaliwa tu, ajua huyo mtu sasa atudanganya. Ndio naomba ikhwa pale, kuna ule msemo huko kwetu umeenea, wasema pale wadanganywa mavunga zimia, yani wadanganywa mpaka uzirai wewe. Makhurafi wachezea akili za watu sana. Jaza ya wewe kutotaka kusoma na kubadilika, tapeleka huko. Qala hadathana Muhammad ibn Bashar qala wa Muhammad ibn Muthanna qala hadathana Muhammad al-Ja'far qala hadathana Shu'bah an Abi Husayn عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتصور أو قال لا يتشبه به وهو بمعنى حديث عبد الله بن مسعود السابق إني كما إلى حديث لبيت. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا خلف بن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني. قال أبو عيسى وأبو مالك هذا هو سعد بن طارق بن أشيم، وطارق بن أشيم هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. سمعت علي بن حجر يقول قال خلف بن خليفة رأيت عمر بن حريث صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام صغير، وهو بمعنى ما سبق من حديث ابن مسعود وابي هريره رضي الله عنهما. حديث زوته يذكر طرق مبالغ لكن زوته كما انا الى حديث الاولى تلوئلسه. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد. مره nyingi tusikia hapa kwetu watu wamuita mtu عبد الوحيد، si وحيد، si عبد الوحيد، عبد الواحد. وحيد ni mpweke، mtu ambaye yuko katika hali ya upweke. Allah ni al-wahid, si wahid. Al-wahid, mmoja, subhanahu wa ta'ala. Ama mtu haitwi Abdul Wahid, haitwa Wahid. Una watu wengine tu Wahid, yani mtu yuko peke yake mpweke. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala ni al-wahid, si al-wahid. Kwa hiyo unapomwita mtu aitwa Abdul Wahid, mtu Abdul Wahid, si Abdul Wahid. Abdul Wahid, Wahid ndio jina la Allah, Al-Wahid. Qala hadathana Abdul Wahid ibn Ziyad an Asim ibn Kulayb qala hadathani abi annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna ash-shaytana la yatamathaluni. قال أبي فحدثت به ابن عباس فقلت قد رأيته، فذكرت الحسن بن علي فقلت شبهته به، فقال ابن عباس إنه كان يشبهه. هي الحسن ابن علي مجكوه متوم سلم ألقوا كفاننا ساننا متوم صلى الله عليه وسلم. قوله فإن الشيطان لا يتمثلني، أي لا يستطيع أن يأتي على مثال النبي صلى الله عليه وسلم بصفته المعروفة المعهودة التي نقلها الصحابة الكرام رضي الله عنهم. شيطان هاويزكم إلي أمتو كتك انفانوا صفة يمتوم صلى الله عليه وسلم إن وجل كان إلي زويلك كما لفينكوم صحابة وتكوف رضي الله عنهم هاويزكم كتك سورة يمتوم صلى الله عليه وسلم هاويزكم كتك سورة يمتو يوتم من جلك يمتوم صلى الله عليه وسلم سورة يمتوم صلى الله عليه وسلم. قوله فإن شيطان قال كليب والد عاصم فحدثت به ابن عباس فقلت قد رأيت، أي أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. سمين من مونا يمتوم صلى الله عليه وسلم katika ndoto. Huyo bwana amwambia nani? Ibn Abbas. Na Ibn Abbas alikuwa mtu akija amwambia sifuli, nieleze unamuona yuko vipi. Kama ingelikuwa mtu akisema tu namuona Mtume SAW aambiwa ehe, alafu masahaba kwambia sifuli, sababu wao wanamuona Mtume SAW, wajua vile yuko. Hebu nieleze yuko vipi, kama utakavyoona huko mbele. Kama eleza yuko hivi, yuko hivi, yuko hivi, sema naam. Lau kama ungemuona akiwa hai usingezidisha zaidi hizo sifa ulizozitaja. Ni hivyo hivyo. Kwa hivyo akamsadikisha kwa hilo, kumaanisha kuwa walikuwa na inaya na hili jambo la kujua sifa za Mtume SAW. Kwa mtu hawezi kukurupuka tukano, mimi namuota Mtume SAW, ndio yule asema maulidi nsawa kwa sababu mimi shamuota Mtume SAW. Hebu tuelezo namuota vipi mwanzo. Utakuta kwa shetani shamchezea huyu mtu kumuingiza katika bid'a bila yeye kujijua. قال فحدثت به ابن عباس فقلت قد رأيت أي أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فذكرت الحسن بن علي يعني ألبومونا متوم صلى الله عليه وسلم لما رأيته في المنام ذكرتني صفته بصفة الحسن بن علي إكاني كمبوش صفاياك متوم صلى الله عليه وسلم نصيف ذا مجكواك الحسن ابن علي رضي الله عنه فصفته صلى الله عليه وسلم مشابهة لصفة الحسن بن علي رضي الله عنهما صفة متومة صلى الله عليه وسلم إمفنانا أما الحسن بن علي إمفنانا متومة صلى الله عليه وسلم قوله فقال ابن عباس إنه كان يشبهه ابن عباس كما نقول الحسن بن علي لكوا أكفنانا متومة صلى الله عليه وسلم وهذا شاهد لما سبق تقريره من عناية الصحابة رضي الله عنهم بهذه المسألة. نهوني وشهيدي ويالي تلتنقلية كويا بينيشا إلى عناية ما صحابة وليكوانايو يو يسؤال هيلي وتحققهم ممن ادعى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام هل رآه بصفته المعروفة أو بغير صفته كوهكيكي يويوت أنا إدايكم ونمتوم السلام وسنجزيني يه amemuona kwa sifa yake inayojulikana ama amemuona kwa sifa isiyokuwa sifa yake. Fa in kana bi sifati almarufati faqad ra'ahu, ikiwa ni kwa ile sifa yake inayojulikana basi kweli amemuona Mtume SAW. Li anna ash-shaytana la yatamathalu bihi sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu shaytani hawezi kuja katika sura يا متو محمد صلى الله عليه وسلم الى سورياك ينيوي حبيس. وان كان بصفه اخرى نايكيوا مكوجا بصفه nyingine فلا يكون بذلك قد راى النبي صلى الله عليه وسلم فلهو حتى كوا amemuona mtume sallama katika ndoto yake kama hiyo. وان قال له الذي راه في المنام انه النبي صلى الله عليه وسلم حتى akiwa yule alimuona kwenye ndoto amemwambia kuwa mimi ni mtume صلى الله عليه وسلم si kweli, takuwa ni muongo katika yale anayodai. Na swala la ndoto mtu atakana achunge sana, haswa ikija katika swala la kuwa mimi ni mtume sallallahu alaihi wasallam, sema na nakuamrisha ufanye jambo fulani, mtu atakana achunge sana. Mwanzo ulimuona ni mtume sallallahu alaihi wasallam ama nani? Na hili uwezi kulijua mpaka wewe umemsoma mtume sallallahu alaihi wasallam ukajua sifa zake ziko vipi. Utajua kuwa huyu kweli ni muota ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Sababu hawa wengine wachezewa na mashaitani. Mashaitani akijua wewe akikujia kwenye usingizi akikwambia hivi kwa sababu ya kupotea na kupoteza watu, basi aweza kuja tu. Kwa hili jambo ni muhimu sana kufahamika. Wengi katika watu hawalifahamu. Kwa sio kila anayesema amemuona mtume sallallahu alaihi wasallam katika ndoto amemuona. Atakuwa amemuona ikiwa amemuona katika sifa yake ile ile iliyoelezwa na masahaba katika hadithi zilizothubutu. Kinyume cha hivyo atakuwa amemuona mwingine asiyekuwa mtume za sala, hata akisema mimi ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio mara nyingi hawa ahlul bid'ah huwa namna hiyo, sababu haiwezekani asema kuwa namuona mtume sallam katika sura yake asema kisha azue jambo katika dini ambalo hakulifundisha mtume za sala. Na hili kama nilivyotaja kwa ijma'ul ulama, hakuna kitu kitazidi katika dini kwa ndoto mtu hata akimuota mtume sallallahu alaihi wasallam. Mfahamiana? Kilichobakia inshallah tutakimalizia katika kikao kitakachokuja idha hayana Allah, kisha tuanze al-khatima, tumalizie hitimisho la kitabu hiki. Sallallahu alayhi wa fiqana wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.